Caseta numărul 14, Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea. Una dintre cele mai vii amintiri ale lui Aurel Gulan era primul drum cu Duba, întovărășia unei fete trimise în lagăr pentru o banală neglijență, vrednică cel mult de o mustrare, într-o lume normală. Atunci a văzut după un an o ființă care nu era encavelist. Gulan era o enciclopedie de date asupra sistemului carceral sovietic și este mare păcat că cei care l-au ascultat povestind în serile de la Gherla n-au pus pe hârtie tot ce au aflat de la el. Spuneam că l-a salvat voința lui extraordinară. La Gherla a trecut prin dureri greu de descris, a eliminat piete de la rinichi după ce bolise câteva zile. Ca să nu urle, se apucase de fiarele patului, mâinile îi se albiseră, fălcile îi se tetanizaseră, dăduse ochii peste cap, era luarcă de sudoare. Într-o noapte am stat mult de vorbă, pe șoptite. Până la el, aflasem puține lucruri despre sistemul penal al rușilor. Nici nu-ți poți închipui, mi-a spus, cât de numeroși sunt cei care au trecut prin pușcărie, de la simpli colhoznici și muncitori până la directori de mari întreprinderi. Nu se miră nimeni și nu e lucru de rușine, fiindcă, dacă cercetezi din aproape în aproape, rar familie să nu fie avut pe cineva dincolo de gratii pentru vini reale, dar cel mai des nesemnificative când nu erau de-a dreptul închipuite. Al doilea, și de aici am pornit, revelația acelui fapt monstruos m-a făcut să-mi înghețe sângele în vine în noaptea liniștită de la Gherla, când nimic nu părea că mă amenință. Să știi, a continuat, nimeni de ce intrase poarta lagărului n-a ajuns vreodată în libertate. E o lege a comunismului. Cum, nimeni? Dar eliberarea? Sfârșitul mandatului de execuție? Hai să vezi, a zâmbit amar. Cei mai mulți s-au pomenit cu a doua condamnare, de obicei în continuarea directă a primei. Iar rarisimii care au ajuns afară au târât pușcăria cu ei și în ei. Oricum, n-au mai fost aceiași oameni sub niciun raport. Propria lui viață era o ilustrare exactă a ce-mi spusese. Colegul nostru mai vârstnic învățase germana și rusa cât de bine se poate omenește, adică fără să se deosebească de nemți ori de ruși. Învățase de asemenea franceza și spaniola. Găsise un post de traducător la un institut, se căsătorise, locuia pe undeva pe Șerban-Vodă. Modesta lui fericire n-a durat decât 2 ani. Sub un pretext ridicol l-au luat din nou, parcă din adins ca să-i dea dreptate. Eram prea tânăr atunci, n-am înțeles, deși mă aflam în laboratorul statului comunist, că mă prenumeram printre cobaii aleși pentru experiențele necesare fundamentării unei tactici secrete a dominării absolute a minorităților infime asupra unei majorități timorate, indistincte, despersonalizate. Arhipelagul Gulag mi-a căzut în mână pe căi foarte ocolite, prin 77-78. În nopțile solitare, când îl citeam înfrigurat, dintre toți cei pe care i-am cunoscut intramuros, de Aurică Gulan mi-am amintit cel mai des, așa cum era la Gherla. Vânjos, măsurat în gesturi, cu 2 de-abia schițate golfuri deasupra frunții, zâmbitor, un zâmbet care ilumina fața oacheșă, care îl făcea să semene cu un om al sudului, georgian sau persan, egal în orice împrejurare, ca și când nu și-ar fi târât vreme de 15 ani, viața în spatele gratilor și a sârmei ghimpate, prin lagăre presărate din bazinul înghețat al Marelui Nord, până la câmpia friptă de soare a Dunării. Citez. Omul tocmai fusese eliberat după 7 ani de lagăr. Era corector de meserie și fusese arestat fiindcă lăsase să se strecoare o greșeală în editorialul ziarului. Tipografii încurcaseră 2 litere din Stalin. prin anii 70, în Dobrogea Nouă, a apărut Ceaușescu. Evident, o eroare. N-a fost condamnat nimeni, desigur, dar mare scandal tot a fost, Alexandru Mihalcea. Continui citatul. Ce povestește e incredibil, e o lume, un vis urât, ai zice, ca și când ar veni de pe o altă planetă. Au obiceiurile lor, evul mediu al lor și timpurile moderne ale lor, dictoanele lor, proverbele lor. L-am întrebat ce voiau să însemne 10 ani de detenție fără drept de corespondență la care au fost condamnate mii de persoane în 1937. Toate au fost împușcate. Fără drept de corespondență este formula găsită de Vyshinsky, vechea noastră cunoștință, pentru a masca un carnaj de neconceput chiar și pentru un popor obișnuit să îndure orice, Alexandru Mihalcea. Continui citatul. El mi-a spus că n-a văzut în lagăr pe nimeni care să fi primit o asemenea condamnare și totuși fusese prin zeci de lagăre. Mi-a vorbit despre un mod de a se sinucide în laștine colâmei. Nu mai mănânci și bei câteva zile în șir apă din băltoace. Mor de edem. La ei asta se cheamă a băut apă, a început să bea. Bineînțeles, dacă ești bolnav de inimă, el zice că cel mai rău, mai rău decât lagărul, e drumul. Dreptul comun face ce vrea în convoaie, iau hainele, mâncarea, joacă viața politicilor la cărți, cine pierde trebuie să ucidă un om cu cuțitul, iar victima ignoră până în ultima clipă că i s-a jucat viața la cărți. La fel de groaznic e că dreptul comun are toate posturile de comandă în lagăr. Politicii n-au niciun drept, îi tutuiesc. Fascistul, ziceau hoții vorbind de Mitea. Alexandra Vladimirovna a zvârlit cu voce tare ca și când s-a și adresat unei adunări. Omul acesta a fost transferat din lagărul unde se afla Mitea la Sâctâvar. Un anume Cașcotin a sosit la începutul războiului la grupul de lagăre unde stătuse Mitea și a organizat uciderea vreo 10.000 de deținuți. Doamne, zise Ludmila Nicolaevna, aș vrea să înțeleg. Oare Stalin e la curent cu toate grozăviile astea? Doamne, făcu Nadia mai muțelind-o pe maică sa, tu nu înțelegi? Stalin a dat ordin să o omoare. Am încheiat citatul din cartea lui Vasili Grossman. Și cărțile pot fi arestate, nu numai oamenii. E lesne de înțeles de ce romanul lui Vasili Grossman a zăcut 20 de ani sub lacăt. Romanul se intitulează Viață și destin. În cartea lui, intitulată Gherla, Paul Gomal pomenește întreagăt pe Carol Gölner. Avea o forță ieșită din comun. Se povestea că unul dintre frații Mureșan, și el foarte vânjos, îi înfundase scurt boneta pe frunte înjurându-l, fiindcă nu se descoperise trecând prin fața lui către țarcul de plimbare. Erau la etaj pe celular. Gölner s-a oprit, i-a luat calm șapca de pe cap, a zvârlit-o pe plasa de sârmă, l-a luat pe grasul caraliu de centură și, fără efort aparent, l-a zvârlit peste balustradă. Du-te, mă, ștoia! În Vietnam, pariase odată că urcă în mirador cu câte un sac la fiecare subțioară. În primăvara lui 45, îmi povestea Sandu Mogioroș, plecaseră împreună pe drumurile unei Europe centrale devastate de război. Doi adolescenți mânați de mirajul aventurii. Se feriseră de patrulele militare, n-aveau hârtii, ostilitățile încă nu se încheiaseră. Nici ei nu știau cum ajunseseră în birourile de recrutare de la Marsilia, ale legiunii străine, e op nuvla a bord în beato, chinumena Sidi Belabes. Și iată-ne pe bordul unei nave care ne duce la Sidi Belabes, în Algeria. Mogioroș povestea în franceză. Îi făcea plăcere să vorbească în limba pe care nu mai folosise decât sporadic din 1954. La centrul de instrucție din Bled, satul algerian de unde începea deșertul, viața era departe de a fi o perpetuă distracție. Marșuri de zi, tir, exerciții tactice pe o arșiță de care erau departe și cele mai fierbinți zile ale verii transilvane, marșuri de noapte, învățarea tacticii de comando, în urletele instructorilor, printre care câțiva nemți despre care se spunea că fuseseră în SS, cu toate că, formal, foștii membri ai Schwarzen Korps nu erau admiși în legiune. Adevărul nu știau decât cei de la deuxième bureau, contraspionaj. Erau automate, mașini, nu oameni. La început, cei doi ardăleni au crezut că o să moară de epuizare. Mai târziu au supraviețuit, tocmai datorită acelor ghefreiter și instrucției neomenești, care îi golea de sentimente și îi făcea mecanisme cu reflexe fulgerătoare. Era o lume aparte, adunată din patru zări, cu nostalgiile, aprehensiunile și biografiile ei secrete, o societe close, un club închis, în interiorul căruia fostul ofițer al Wehrmachtului, a ajuns simplu soldat, își freca coatele cu ucenicul ajustor de la Cluj și cu contele fugit de pustietoarele gânduri pe care ți le lasă dragostea înșelată. Unul dintre nemți era detestat de toată lumea, un limbric spălăcit, șeful arestului. Ordona plantoanelor să pună gamelele cu mâncare jos, direct pe cimentul strântului coridor dintre celule, deschidea ușile, comanda culcat și număra până la 10. Cine nu lăpăia iute, dar cine putea? Fiertura fierbinte vedea gamela zburând cu o lovitură de bocang și mai flămânzea două zile. Ils ont réglé tout ça la Saint-Valentin. Toate astea au fost puse la punct de Sfântul Valentin. De ziua patronului legiunii, datina poruncea grațierea arestaților, învoire generală și iertarea tuturor păcatelor. Nous avons fait toute la nuit la bamboche avec les putes. Toată noaptea am petrecut cu curvele. A doua zi de dimineață, când trăsura a ajuns la poartă, colonelul comandant al centrului de instrucție a văzut lângă corpul de gardă, înfipt într-o baionetă, capul ghefreiterului. A tresărit, a trecut mai departe și, de tot ce comentariu, a ordonat, închizând definitiv orice discuție. Enlevez-moi cette chose-là! Luați chestia aia de acolo! La câteva vreme, bețiile cu rachiu de curmale, bătăile din cârcium, fierbințile răboaice și instrucția epuizantă în deșert au devenit amintiri. Din iadul galben al deșertului african au ajuns în iadul verde din Indochina, în jungla misterioasă a Mekongului, unde nimic nu amintea de Transilvania natală. Nici pădurea tropicală, a cărei vegetație nebună invada șoselele strategice, nici șerpăria veninoasă, nici bolile venerice schiloditoare, nici omuleții oache și în stare să se cațere ca șopârlele pe ziduri, să se întruchipeze din întuneric și să înjunghie, tăcuți ca umbra, santinela în vârful miradorului. Sandu Moghioroș își amintea de o goană nebună noapte cu camionul printr-un tunel de verdeață, crengi și liane din care, spânzurând, coada unui piton a crăpat ca un pepene capul unui camarad. În ciuda ordinelor, nu lăsaseră prelata să se mai răcorească. Au căzut într-o ambuscadă, au stat prin lagăre din junglă cu ochii în patru să nu se strecoare vreun șarpe prin ierburile crescute nepraznic sub ploile musonului, au flămânzit cumplit, ajunseseră piele și os. Militarii lui Ho Chi Minh i-au sucit pe toate părțile, printre ei se aflau ofițeri anchetatori școliți la rușii care vorbeau excelent și franceza, și-au dat repede seama că Moghioroș nu e cetățean al fostei metropole, cum pretindea și nici Gölner din Reich. La Mouchardi-Zedan, cu ajutorul turnătorilor, li s-a stabilit naționalitatea. Restul a fost o extraordinară epopee a transferurilor dintr-un lagăr în altul până la frații chinezi, pe mâna cărora au fost dați pentru că aceștia, la rândul lor, se-i predea fraților ruși. Sub paza soldaților lui Mao au traversat China, apoi cu Trans-Siberianul, cei aproape 13.000 de kilometri care îi despărțeau de țară. La Ungheni, aproape în același timp cu Aurel Gulan, au pus piciorul pe pământul țării din care lipseau de aproape 8 ani. Spre deosebire însă de ex-ocnașul de la Vorcuta, n-au ajuns acasă. Securitatea i-a înhățat de îndată și i-a pus să povestească cu lux de amănunte tot ce făcuseră în tot timpul cât umblaseră prin trei continente. După care, traduși în fața unui tribunal militar, au încasat câte 10 ani pentru crimă de participare la lupta colonialiștilor împotriva popoarelor pe cale de dezrobire. Probabil că dacă ar fi luptat pentru dezrobirea Basarabiei, ar fi fost condamnați la moarte. Aștept, îmi spunea Moghioroș, să termin pușcăria, să-mi deschid un atelier de reparații auto. Baneam, grâce à bon Dieu. În contractul cu legiunea este prevăzută situația de prizonier. Solda mi s-a depus în continuu într-o bancă din Franța, să-mi dea Dumnezeu sănătate și la toată lumea. Mai greu e că mi-e dor de casă, de 15 ani nu mai știu nimic de ei. Clujul e colea, nu-s nici 40 de kilometri. La Salcea, sâmbătare au refuzat categoric să iasă la lucru în ziua hărăzită de cultul lor odihnei. Au fost scoși cu pari într-un câmp de lângă lagăr, presărat cu ciurii și cu spini ascuțiți ca acele, galbeni, tari, ai unei buruieni spurcate de care nu se atinge nici o vită. Pe lângă ei e colții barbei, sferele minuscule cu ghimi care ne străpungeau tălpile în copilărie, sunt niște dulci mângâieri. Li s-a poruncit să se târască și pe piepturile goale, mânjite de noroi, înțepate, zdrelite de mițile sulițe, a dat sângele. N-au scos o vorbă, în jurăturile de Dumnezeu, Hristos și Biserică le-au trecut pe lângă urechi fără vreun semn că le-ar fi auzit. Au tăcut, s-au împietrit, flacăra unei credințe de nezruncinat le-a strălucit extatică în ochi. Câțiva sunt acum cu noi în marea cameră de pe celular și l-ascultă pe Sababei predicatorul. Nu-mi plac, sunt fanatici, dar trebuie să admit că oarba lor credință îi ferește de compromis mai mult decât pe adepții oricărui alt cult. De aceea regimul îi și consideră periculoși. Pe ei și pe ehoviști, al căror fanatism ar putea fi comparat cu al fundamentaliștilor islamului, dacă martorii ar predica și ei violența. Securiștii de la departamentul cultelor știu că n-au a se teme decât de sectanți și de cei care încă mai păstrează în cugetul lor ideea apartenenței la Roma, care țin deopotrivă de bizanți ca și de Sfântul Scaun, uniații. Cu preoți ortodoxi în familie nu fac iluzii și nici nu încerc să-mi închipui pe vreunul în stare să se tărească gol prin mărăcini ca să respecte interdicția de a munci în ziua șaptea. Mai degrabă va scormoni în memorie după un text care să justifice închinarea în fața forței, cel mai la îndemână fiind universal cunoscută expresie privind prerogativele cezarului. La Jilava cunoscusem, am mai spus, un călugăr cam de vârsta mea care visa la cinuri înalte în ierarhie și la strălucitele veșminte ale rangului, dar căruia nici prin gând nu-i trecea că temnița, mai ales pentru o față bisericească, poate fi o binevenită probă de încercare a credinței. În timp ce Sababei vorbește, iar micului cerc strâns în ungherul cel mai obscur îl ascultă cu ochii încărcați de extaz mistic, la doi pași de pe banca de pe promenada dintre paturi țâșnește un cântecel foarte hazos. Este vorba de 7 fete și una slută plecate ca să se plimbe, aerul să și-l mai schimbe, idee nefericită fiindcă, fiind întuneric beznă, după ce au făcut un tur, l-a intrat o țeapă în gleznă, sfârșind cum era mai rău, nici plimbate, nici odihnite. Interpretat pe voci diferite, cu emisie de acute care l-ar nebuni de nervi și pe un asin, show-ul este cadoul pe care îl face asistenței un trio foarte inimos. Farmacistul amator de Europa Liberă, fostul moșier de pe Vlașa care s-a dus la Paris într-un fel și a venit schimbat, văr, dar da tot, cu cel mai mare specialist român în filozofie germană, mai ales în Hegel, închis și el împreună cu Alexandru Paleologu și viitorul părinte Steinhardt, și al treilea, armeanul cu mintea Brici, a ajuns la Gherla după ce dezghiocase bârfii regimul păstrei de mazăre la Buftea. Vesele cuplete odată terminate, trioul atacă cu aplomb o piesă de mare audiență, conga călugărilor, al cărei refren ține sora nu fiți hoți, îi face pe mulți să se bâție de râs. Termină, nene, baz, mi strigă unul, pune-i pun că nu mai pot, fac pe mine. La care un tânăr, fost student la arhitectură, se apropie de capel maestru și șoptește însuflețit ceva la ureche, uitându-se când spre interlocutor, când spre colțul sectanților. Artistul nu pricepe, stă cu gura căscată, apoi pricepe și zbucnește. Dar îi dau dracului cu slujba lor. Care religie? Ce-n tot bas capul cu religia lor? Ăștia n-au religie, ăștia sunt sectanți. Tocmai au o credință, de ce să nu ne-o respectăm? Dumnezeii mamilor cu credința lor cu tot. Ăștia spurcă religia noastră. Scuzați-mă, dumneavoastră, sunteți armean, nu? Da, și? Și armenii ce sunt? Vreau să zic, ce religie? Ortodoxi, ce vrei să fie? Ca grecii, ca românii? Ba, ca românii, nu. Noi nu suntem gregorieni și, din câte știu, catolicosul nu se are prea bine cu patriarhii de la Moscova și Bizanț. Chestii de doctrină, ceea ce înseamnă că și dumneavoastră sunteți sectanți, toți armenii, așa că respectați-vă confrații de schismă. Îmi pare rău. Grosolan sau academic, subiectul era abordat de majoritatea ocupanților camerei. Este limpede, unctuozitatea sectanților, abstragerea lor, evidenta lor forță de stăpânire, nu plac. Nici perpetua căutare de prozeliți. Dar cei mai mulți din cameră și în primul rând tinerii sunt de părere că fiecare are dreptul să creadă în ce vrea. Foarte bine, fiilor, ne spune discret părintele Grecu, singurul preot ortodox în stare să se măsoare ca știință teologică și mânuirea elinei și latinei cu prelații catolici, în afară de părintele Chiriac. Foarte bine, fiilor, sectele aduc vătămare drepte credințe a sfintei noastre biserici și pierzanie sufletelor rătăcite, dar nu le combați cu înșurătura și nici cu parul. Dacă ești credincios, te descalifici folosindu-le, iar prigonitorii să ia aminte, uscăciunea sufletului e cale sigură către moarte. Ei caută uscăciunea, iar viața înseamnă lumină și libertate. Dar fără prigoană n-ar fi existat martiri, și asta nu înțeleg cei care au tras sabia. Toleranța vă face cinste, încheie blândul părinte. Sfinției sale aveam să-i datorez reconvertirea prin lucrarea cuvântului său în camera de pe celularul pușcăriei de la Gherla. Am pomenit de greva foamei, 3 zile la izolare, după ce stătusem alte 2 în cameră, fără să mănânc nimic. A trebuit să o declar, fiindcă altfel nu l-ar fi scos pe țigan din cameră și m-aș fi ales și cu cele 25 de lovituri peste cearșaful Wood. Să nu crea pe carne, apare se, cu doctor, gata de intervenție dacă te lasă inima, ceea ce nu era cazul meu. Nu se putea ști dacă e vorba de prea omenească curiozitate ori de clauzele pactului cu diavolul. Stătea pe lângă grupul nostru, deși avea patul hăt departe, în celălalt capăt al camerei și trăgea cu urechea. Cineva și-a amintit că se ceruse la doctor, chid că nu părea bolnav, nu se plânsese de nimic și fusese scos singur. L-am lovit de frică. L-am pleznit cu sete, fiindcă nu mai știu cine povestise, nu mai știu ce despre legionari, cu un pic de admirație în subtext pentru disciplina lor internă și îmbrăcarea voluntară a cămășii morții. Țiganul a rânjit, cineva i-a întors ostentativ spatele, iar el ne-a amenințat. Parii au umilit, putând apela la o autoritate deasupra tuturor. Mi-am adus fulgerător aminte de ciungul cu facies de gibon de la Jilava, care spunea că visează cum îl mănâncă podul palmei lipsă, de ziaristul de la Salcea fost în plutoanele de propagandă ale lui Antonescu. De pe urma estropiatului, câțiva se aleseseră cu un al doilea proces. Iar eu făcusem incredibilă tâmpenie să-i spun jurnalistului, în primele zile de la dig, că voi evada cu primul prilej. Apoi am aflat că e turnător cu vechi state, fusese plimbat din celulă în celulă la securitate, probabil că nu mai făcea față, îl lăsaseră nervii de la aruncaseră în lagăr, la roabă. Tâmpenie, vorbea zvârlite în vânt, căci n-am avut nici când tăria de a încerca să fug. Am urmat calea oilor care se îndreaptă cu cârdul către Jungher. Știusem că mă vor ridica și tot nu fugisem. Peste câteva zile a venit la mine, a rânjit sinistru, nu mai avea dinți. Din gingire săreau niște cioturi, era subt, uscat, negru. Mi-a zis, ai vorbit urât despre mine, ce-ai spune dacă te-aș raporta că pui la cale o evadare? Spusesem într-adevăr cuiva ce auzisem și cercul se închisese. Și azi, după 32 de ani, ceva îmi spune că semnase într-adevăr pactul. Dar greșisem vorbind despre ceea ce nu puteam proba, iar generozitatea lui de a nu raporta totuși ce-i spusesem m-a umilit și m-a înfricoșat. Un om lovit este dușmanul agresorului, circumstanța nu poate fi negată. Asta mi-a trecut imediat prin cap. L-am lovit scurt pe țigan, cu sete. Indiferent de ce ar fi spus, de acum înainte agresiunea nu putea fi negată, iar incriminările proferate de victimă ar fi fost oricum expresia răzbunării. După care am dat mâncarea înapoi. Era seară. De pe coridor, nicio reacție. Dimineața, același lucru cu aceleași rezultate. La fel la prânz, la fel seara. Înainte de stingere, Omescu mi-a spus să fiu atent. Dacă vine peste noapte cineva să-ți dea o bucată de pâine, refuză-l, tare, sau de toată lumea. Același sfat mi l-a dat în șoaptă după stingere vecinul meu de pat, Petre Angheliu, încheind: fii tare, tovarășe Mihalcea, nu da înapoi. Tovarășe. La Gherla cuvântul era o înjurătură în biserică. Angheliu trecuse prin multe, schimbase tot felul de decoruri, actor și martor al unor evenimente capitale. Intrat înainte de război în Partidul Comunist, fusese arestat de agenții siguranței și condamnat pentru activitate subversivă la 10 ani. Făcuse 4 la Văcărești, la atelierul de tâmplărie, de unde se liberase în noaptea de 23 spre 24 august. Povestind cu zgârcenie, se întreba: de ce nu-l fi băgat la un loc cu spionii sovietici? Cum de ce? Se mirase candid unul dintre noi tineri. Cum de ce? Păi nu era spion sovietici? În primii ani ai perioadei postbelice ocupase funcții însemnate în aparatul de partid, la sindicate, fusese ministru al silviculturii pentru un scurt timp, după care Dej, vechiul lui coleg și tovarăș de luptă, îl chemase și îi spusese să se pregătească de plecare. Era trimis la celălalt capăt al lumii în calitate de ministru al României la Tokyo. Angheliu și-a făcut iute bagajele, era chestie de câteva ceasuri până la plecarea avionului, și-a luat plicul cu documente și, îmbrăcat cu cel mai bun costum, s-a repezit la Băneasa. De la scara avionului l-au cules. Deci învățase ceva de la Iosif Visarionovici, cu toate că micile lui giumbușlucuri nu puteau suferi asemuire cu grandioasa viziune a tătucului în materie. Dus la interne, în beciurile suprapuse unde zăcea Pătrășcanu, care avea să fie asasinat peste 2 ani, a fost dat pe mână unor tineri cărora le păsa prea puțin de comintern, de cominform, de trecutul de luptă și alte baliverne. Ei primiseră un anumit ordin de la tovarășul Drăghici, proaspătul înlocuitor al deviaționistului Teohari Georgescu, și în virtutea lui au scos de la Angheliu adevărul de care aveau nevoie. Iar Angheliu nu se putea compara cu Ana, Dolores Ibaruri, a comuniștilor din România, ca să nu-i se moaie oasele. Cu un remarcabil simț al simetriei, justiția poporului a dat 10 ani, pe care, spre deosebire de prima condamnare, i-a făcut de la un cap la altul. În camera noastră fusese adus din fabrică, cu un picior în gips. Se șoptea că i l-ar fi rupt un tânăr ca să-l pedepsească pentru o turnătorie. Este greu de știut adevărul. Fostul demnitar rămăsese comunist în ciuda experienței lui nefericite. Oamenii se puteau înșela, partidul niciodată. Ceea ce pentru cei ca mine, aderenți la început din inimă la ideea comunistă, devenise limpede ca lumina zilei, și anume că ideologia lui Lenin și Stalin nu poate fi aplicată fără distrugerea individului în favoarea statului, situat acest stat în afara societății civile, lui îi se părea o groaznică rătăcire, explicabilă, dar nu și scuzabilă, prin câteva greșeli pe care le făcuseră anumiți oameni. Oameni, nu partidul. Ca și alți activiști comuniști pe care i-am cunoscut bine la vreo 10 ani de la faptele povestite aici, când eram redactor la Tomis, el gândea în cadrul unor coordonate mentale de o extremă reducție. Activitățile clandestine nu prea îi lăsaseră timp pentru lectură. Și povestea cu plăcere și în detaliu istoria aventurilor unui alb ajuns printre pieile roșii și tratat cu o prăjitură excelentă, îndelung mestecată în gură de babele tribului înainte de coacere, precum și punct contra punct de Aldous Huxley. Întreprinsese o recatehizare a mea, recuperabil credea el, fiindcă fusese un comunist. Avea o voință deosebită, ca să nu forțeze piciorul, mânca extrem de calculat, să nu se ducă la closet decât de 2 ori pe săptămână. Așadar, tovarășe Mihalcea. Nici creierul meu nu era cu totul spălat. A doua zi, după refuzul ceaiului, a venit curios șeful secției. L-a ascultat pe reclamant, apoi pe mine. Am vorbit repede să nu mă întrerupă, dar coerent și cu o nuanță patetică în ton. A părut convins, a plecat. Ai vorbit bine, m-a lăudat Dinu Cezianu. Ai fost logic. Probabil că a înțeles că ai dreptate. A fost foarte atent la ce i-ai spus. Altfel te oprea, tot timpul i-ai zis, tovarășe plutonier.